xente, abra a túa mente. Se tes moita leria, debes ser paciente. Escóitanos en Radio Abrente, a radio canaliza o presente. E mira pola nosa xente. O sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir. Terceiro trimestre, maio 2015. Radio Abrente, desde Porto Novo, os alumnos de ESO van facer o programa. Noticias. 29 de abril. Celebramos a Festa dos Maios. Entre o alumnado voluntario e o profe Xosé fixemos un florido maio. Ademais, tivemos unha festa, con 50 xogos populares que nos deixaron do Concello de Ogrove. Rematamos cantando as cancións do maio. O 5 de xuño faremos a entrega de orlas ao alumnado de cuarto da ESO, sexto de primaria. Tamén se entregan diferentes premios acabados ao longo do curso a diferentes alumnos e alumnas. O 13 de maio, conferencia co fillo de Xosé Filgueira Valverde, homenaxeado do Día das Letras Galegas 2015. Semana 18 ou 23 de maio, concurso de monólogos. O 4 de xuño, o alumnado de infantil correrá a mini carreira escolar do Salnés. O 8 de xuño, carreira escolar do Salnés organizada polo noso cole, en a que participan moitos coles da contorna. O ano pasado asistiron sobre 800 nenos e nenas. O 11 de xuño, festival de gardería e rítmica no pabillón do colexio. 16 de xuño, Festival de Teatro de Educación Infantil no Teatro Miraflores da Casa da Cultura de Sanxenxo. Repite, radio? Daño. Abrente. Anete. Espera, teño que mandar un WhatsApp. O grupo de colegas? Sí, o grupo de voluntariado do cole. E que é iso? Somos un grupo de compañeiras e compañeiros que axudamos a outras persoas. E que vos dan? Sonrises, miles de sonrisos. Mola ser voluntario, con un pouco de ti, obtés moito doutros. Dende hai 5 cursos, alumnado de ESO, colaboramos coidando a nenas e nenos de educación infantil e de educación especial. Os principais obxectivos son crear un espírito de solidariedade, fomentar valores de cooperación. No curso actual, somos 32 persoas voluntarias. Pensamos que a diferenza forma parte da propia natureza e que constitúe a súa maior riqueza. Igualdade. Conta connosco. Participación. Conta conmigo. Traballo en equipo. Conta connosco. Compromiso. Aquí metes. Solidariedade. Contade conmigo. Por un mundo máis xusto participa Rede de Centros Escolares Solidarios. Para que serve o colexio? Xa, se total, a metade das cousas, olvídanse. E para que queremos saber o que pasou antes na vida? Hai que vivir o día a día e non pensar no pasado. Eso dos gases nobres, para que queremos sabelo? A mí pareceme moi ben que os nobres boten seus gases, como todo o mundo, pero dame igual. Xa, e que me dís das tarefas? Mandan un carro delas pa casa, todos os días chegas tarde a casa e tens que facer tarefas, que tamén temos vida social. E des exames, que me dís? Mi má, se suspendes bronca na casa. Miña nai, se saco menos dun 7. Zúscame. A min... tamén. E despois, hai profesores bons e profesores malos, pero todos teñen un lado escuro. Como ten que ser. Xa, e que botan cada bronca, que logo chegas chorando a casa algúns días. Logo tú nai dícete, pero ti, por que choras? E dicie, é que o profesor botou unha bronca, e a nai logo vai falar co profesor e xa o pon firme. O colexio tamén ten cousas a pro e cousas a contra. Pero máis a contra, Non xo vayas a pensar ti. Xa, o único que ten a pro é que fas amigos, o resto non serve pa nada. Vamos, que o colexio é un coñazo, se non pregunta ya calquera neno. Tamén. Lobo meu. Non. Entón por que corres? Porque xa están aquí as zapatillas Torres. E que foi, que será? Din que temos vingo, e será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo. Cando se celebrou por primeira vez o Día das Letras Galegas? A celebración do Día das Letras Galegas foi instituída o 17 de maio do ano 1963 pola Real Academia Galega para conmemorar a publicación do libro de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos. Cada ano na mesma data está dedicado a un autor. Que significou Cantares Gallegos? Está considerada como obra literaria que inicia o rexurdimento da literatura e da cultura galega moderna. Quen propuxo celebrar este Día das Letras Galegas? A proposta foi formulada por tres membros da Real Academia Galega: Manuel Gómez, Xesús Ferro, Couselo e Francisco Fernández de Riego. Quen foi a primeira homenaxeada? Foi a mesma Rosalía de Castro no ano 1963, seguíndolle en anos posteriores Alfonso Castelao, Eduardo Pondal, Francisco Añón, Curros Enríquez, López Cuevillas. Cantos anos ten a Real Academia Galega? Celebrou o pasado 2006 os seus 100 primeiros anos de historia. Por que loita a Real Academia Galega? Un organismo que loita pola lingua e a cultura galegas. Quen foi o primeiro presidente? Foi Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro. A quen se lle dedica o Día das Letras Galegas no 2015? A Xosé Fernando Filgueira Valverde. Quen foi Xosé Fernando Filgueira Valverde? Foi un controvertido intelectual galego, foi cofundador do Seminario de Estudos Galegos e director do Instituto Padre Sarmiento e o Museo de Pontevedra. Presidiu o Consello da Cultura Galega e foi membro da Real Academia Galega, ademais de ser alcalde de Pontevedra. Cal é a súa obra? Estudia os campos da historia, literatura, arqueoloxía e antropoloxía de Galicia. Adícaselle o Día das Letras de 2015 polo seu traballo a prol da cultura galega. Frutas Don Silvestre para aprobar todos os exames deste trimestre. Motivos para ser voluntario ou voluntaria. Porque me parece unha acción de xustiza social. Porque creces en solidariedade. Porque moitos poucos fan un moito. Porque non hai ninguén superior a outro. Porque hai xente que nos necesita. Porque consigues paz interior. Porque sintes que lle fas o ben a alguén. Porque te relacionas e coñeces a outras persoas. Porque todos somos iguais e temos que ofrecer o que sabemos. Porque te sintes útil sendo mellor persoa. Porque loitas polo ben común. Porque no mundo non só estou eu. Porque un pequeno xesto pode supoñer unha gran axuda. Porque hai máis alegría en dar que en recibir. Entrevista dos Maios. Cal é a orixe da Festa dos Maios? As orixes da Festa dos Maios remontanse ás antigas civilizacións celtas. Eles lle chamaban Beltane e marcaba o inicio do verán, cando os rabaños de gando eran levados cara aos pastos de verán e ás terras de pasto das montañas. De aí a adoración dos fenómenos terrenais, terra, mar e aire. En que consistía Beltane? Consistía en acender fachos nas montañas con rituais e significados políticos. Mantivo esa tradición en culturas posteriores? Na época romana chamábanlle Floralia. En Hispania adorábase a deusa da fertilidade Maia. E o cristianismo converteuna en festa relixiosa. Para eles representa a árbore da que nos ven a vida, a saúde e a resurrección. Que significa en Galicia? A Festa dos Maios é a festa da primavera, ben sexa da súa chegada, ben do seu final. Significa o reverdecer das plantas, o comezo do ano agrícola, a ledicia de ver erguerse o sol por riba do horizonte e coller altura e forza, como dixo Vicente Risco. En que consiste? A festa consiste en realizar diversas representacións ao redor dunha árbore ou escultura, chamada Mallo. Grupos de xente cantan coplas populares que tamén reciben a denominación de Mallos, ás veces dialogadas mentre camiñan ao redor da escultura, acompañados da percusión de dous paus. É costume facer competicións premiando as mellores esculturas e as mellores cantigas. Que tipos de figuras protagonizaban os mallos? Mallos figurados, unha figura en forma de cono ou de calquera outra forma, mallos artísticos. Mallos humanos, unha persoa, neno ou adulto, cuberto de polas, follas, flores, etc. De que están feitos os mallos figurados? Consiste nun armazón ou esqueleto de paus ou táboas de forma cónica ou piramidal, recuberto de tea metálica ou arpillera, que se cubre de mofo, fiuncho ou herba. A armazón constrúese sobre unha plataforma que, a modo de padiola, permitía transportar lo mallo polas rúas do lugar. Sobre esta estrutura debúxanse distintos motivos con flores, follas, fiunchos, fentos, bugallos, froitos ou mesmo ovos, como materiais máis habituais. O cumio remátase cunha cruz. Hoxe, a imaxinación popular tamén construe mallos coas figuras máis variadas: pontes, hórreos, cruceiros, casas, animais, figuras humanas, etc. Por que se pon o mallo nas portas? Colócase a xesta como elemento protector nas portas das casas e da corte, nas ventas, carros, leiras e barcas, e actualmente nos coches. Na tarde noite do último día de abril, para que o mes de maio protexa a casa, a xente que vive nela e as súas propiedades, ou para protexar os campos e comezar maio libres de calquera mal. De que están feitos os maios humanos? Poden ser individuais, un mozo ou moza, ás veces disfrazados, adornados con flores, follas ou polas e cunha coroa de flores. Cando se trataba dunha nena, a maia ía vestida de branco, con as e coroas de flores. Noutros lugares eran grupos de xente vestidos do mesmo xeito e que cantaban e danzaban arredor do maio. Que se canta ao redor dos maios? Había dous tipos de cantigas para cantar ao redor dos mallos: as composicións tradicionais, que se aprenden e repiten ano tras ano, pero máis habituais son os textos que se escribían para cada ano, recollendo feitos actuais e, cada vez máis, críticas políticas, como esta que lle dedicaron ao gobernador civil de Pontevedra en 1923. Nin é alto, nin é baixo, nin é malo, nin é alto, nin é baixo, nin é malo, nin é bo. Parece un reló parado dentro da deputación. Podemos escoitar as cantigas os maios que compuxeron o alumnado do centro? Benvida a toda a xente esta festa popular, a mellor de todo o ano que o aprente ven cantar. Benvida a toda a xente esta festa popular, a mellor de todo o ano que o aprente ven cantar. Mes de maio, mes de maio, mes de maio floreado, os rapaces deste centro vimos a cantar o maio. Mes de maio, mes de maio, mes de maio floreado, os rapaces deste centro vimos a cantar o maio. Desfilemos todos xuntos, fagamos fecha rachada, que nos digan que os maios van facer a retirada. Desfilemos todos xuntos, fagamos festa rachada, que non digan que os maios van facer a retirada. Este país non vai ben, esto xa non vende agora, poñamos de presidente a Dora Exploradora. Este país non vai ben, isto xa non vende agora, poñamos de presidente a Dora Exploradora. Este mallo que traemos é un mallo moi legal, honrado e transparente, igual que a Casa Real. Este mallo que traemos é un mallo moi legal, honrado e transparente, igual que a Casa Real. E agora rematamos invitándovos a un viño, porque están en todas partes os loureiros nos camiños. E agora rematamos invitando vos un viño, porque están en todas partes os dobreiros nos camiños. Radio Abrente, abre a túa mente. Non chasquero, non chasquero, na bizardo teu na vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer male. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Se te cumbe de papa de miño unha vella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete, mas recungou, e depois fixo algún foguete, pum, e depois fiz igual como o rei, disse: como estou com?